اول دوستان و یاران مهربان، آن سیار مهربان نیز آرام آرام از هم جدا می شدند. دادگاه خواجه نظام الملک در پیشگاه شاه و به ریاست شاه سلجوقی برگزار می شود. شاه سلجوقی خطاب به خواجه نظام الملک می گوید: خواجه، تو به ما خدمات بسیاری کردی، از جمله معرفی حکیم عمر خیام نیشابوری، اما ضربات بسیار محکمی را نیز بر پیکره حکومتی ما وارد کردی، با معرفی حسن صباح. امروز حسن صباح و نیروهای باطنیین، این مجاهدان جان بر کف، اصلی ترین خطر حکومت ماست. و شاه ادامه میدهد، به خواجه نظام الملک میگوید: میدانیم که تو همچنان با حسن صباح در تماس هستی، ما این بار تو را تبعید نمی کنیم، تا چون حسن صباح از دست ما بگریزی و به او بپیوندی، بلکه تو را به قتل میرسانی، زیرا تجربه حسن صباح را با تو تکرار نخواهیم کرد. خیام چون ماست سپید شده است، با خود میگوید: خداوندا، چگونه است شیخ بزرگ ما یادگار نیشابور و آن دوران کودکی اعدام شود؟ نمیتواند این را بپذیرد. به شاه نزدیک می شود و در گوش او میگوید: پادشاها، اگر هنوز حسن مطیع خواجه باشد، پس از کشتن خواجه حسن برای انتقام گرفتن دست به کار خواهد شد. شاه فریاد میزند: نه، ترکان به من اطمینان داده است که ماموران امنیتی و سپاهیان ما همه از ما هستند و باطنیان در میان ما نفوذی ندارند. خیام بر سخن خیش پای فشاری میکند. پادشاه نمیپذیرد. خواجه نظام الملک خود به سخن میآید و با قاطعیت فریاد میزند: شاها، فقط 40 روز. این را بدانید که اگر به من آسیبی برسانید، شما فقط 40 روز پس از من زندگانی خواهید کرد. بهتران است که به سخن ستاره شناس بزرگ خود گوش کنید. مرگ من بی پاسخ نخواهد ماند. شاه با عصبانیت جلسه را ترک می کند، اما تلاش های خواجه را محدود می کند. خیام را احضار نموده و از او می خواهد تا پست نخست وزیری را به عهده بگیرد. خیام رد می کند و می گوید: در دهر هر آن که نیم نانی دارد، از بهر نشست آشیانی دارد، نه خادم کس بود نه مخدوم کسی، گوشاد بزی که خوش جهانی دارد. مرا با ستارگان و کتابها و قلمم تنها بگذار پادشاه، من اهل قدرت و حکومت نیستم. شاه میگوید: تو عمر خیام داناترین و عالمترین مایی، از اسرار جهان آگاهی، می توانی بهترین خادم ما باشی در حکومت و سیاست. خیام پاسخ می داد: هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم، شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد. شاه خیام را میبوسد و به خوابگاه میرود. فردای روز بعد ترکان سمی قوی و کشنده در قضای خواجه میریزد و در هنگامی که با شاه و خیام مشغول صرف نهار هستند، خواجه لقمه ها را پایین میبرد و رنگش زرد میشود. خیام گویی به چیزی پی برده است. قضا را از جلو خواجه بر میدارد و به بیرون پرتاب میکند. دو سگ دربار مانده قضاها را میخورند و بر زمین میافتند و جان میسپارند. خواجه میگوید یعنی ما سخت جانتر از این حیواناتیم. از جای بر میخیزد و میگوید خیام مرا به اتاقم ببر، نمیخواهم بر سفره این ستمکاران جان بدهم. خواجه را در آغوش خیام به سوی اتاقش میبرند و در آغوش عمر خیام خواجه نظام الملک جان میدهد و از جهان میرود. خیام گریه میکند و دست به سوی آسمان بلند میکند که دو سرباز وارد میشوند و گلوی خواجه را با تیر میبرند. یاران موافق همه از دست شدند، در پای اجل یکان یکان پست شدند. خوردیم ز یک شراب در مجلس عمر، دوری دو سه بیشتر زبا مست شدند. حکیم عمر خیام پس از کشته شدن خواجه نظام الملک بسیار خود را تنها و غریب احساس میکرد. چند روز در خانه با جهانبانوی مهربانش خودش را محبوس کرده بود تا اینکه روزی ملک شاه دق الباب کرد و وارد آسایشگاه خیام شد. حکیم بزرگ ما، تو را چه شده است؟ چرا مدتی است در دربار پیدا نمی شوی؟ پادشاها، پس از کشته شدن خواجه خود را تنها و بی کس احساس می کنم. اما تو من را داری خیام، پادشاه را من را داری، ملک ایران را داری و ملک ایران را داری. پادشاه ها، شما و مردم و سرزمین ما دستاویز وسوسه های شوم یک زن مکار و چند فقیه حسود و ابلهید. خیام چه بگویی؟ ترکان را او تو را دوست دارد. ترکان از دوستان قدیمی جهانبانوست. من جهانی در خانه و در آغوش دارم، اما ترکان جهان مهر و عشق را از من و مردمم گرفته است. پادشاها، قتل خواجه را میگویی؟ کار حسن صباح بود. ماموران ما کاوش و پژوهش کردند. دو نفر از ماموران فدایی باطنی ها خواجه را کشتند. پادشاها، تو خود شاهد بودی که خواجه بر سفره شما مسموم شد. نه نه نه نه نه، خواجه به خنجر دو فدایی حسن صباح به قتل رسید و در آغوش تو. نه، از یاد برده اید که پس از آن که قدری اندک از قضایش را خورد، مانده ی قضاهای خواجه را به دو سگ دربار دادیم و آن دو سگ مردند. آن دو خنجری که بر جان پاک خواجه در برابر چشمانم فرود آمد، هر دو از محافظان و ماموران ترکان بودند. ترکان با این دسیسه میخواست قتل خواجه را به دوش باطنیین بگذارد. پادشاه اندوهگین میشود و در برابر خیام زانو میزند. خیام دستان پادشاه را در دست میگیرد و او نیز زانو میزند. پادشاه با صدایی لرزان میگوید: عمر خیام، به من بسیار آموختی، اما هرگز از توان و قدرت زنان با من حرفی نزدی. ترکان آنچنان دلیل و برهان برای کارهایش می آورد که من ناتوان می شوم. چه می توانم کرد؟ باید بین ترکان و دیگران گزینشی داشته باشم. پادشاه، شما بین ترکان و فقیهان ابله و حسود که دشمن سوگند خورده حسن صباح بودند علیه او رأی دادید، با اینکه می دانستید او به شما خادم است، هرچند دشمن قبیله ترکان و طایفه فقیهان است. پادشاه میگوید: آخر مگر بی قبیله خودی و بی همسر و بی فقیه و قاضی میتوان حکومت کرد؟ آری، با اندیشه، با خرد، با تکیه به تمامی آحاد ملت میتوان حکومت کرد. شما با خرد و اندیشه پاک، با ذکاوت حسن صباح و کیاست و سیاست خواجه توانستید خلیفه بغداد را مطیع خود سازید، اما در برابر وسوسه های شیخ و زن نتوانستید پایداری کنید. حال چه باید کرد؟ پادشاه میپرسد. خیام میگوید: باید ترکان را به اتهام قتل خواجه نظام الملک محاکمه کنید. همسرم را، کسی که نفوذ بزرگی در سپاه و قبیله ما دارد، آنگاه دیگر باید وصیت نامه خودم را نیز بنویسم. خیام به شاه میگوید: شما فرصت زیادی ندارید. چطور؟ 40 روز. 40 روز خواجه را فراموش کرده اید. حسن صباح پیک انتقام خواجه را روان خواهد کرد. ملک شاه از جای برمیخیزد و فریاد میزند: عمر خیام، تو هم به صف دشمنان من پیوستی؟ نه پادشاه، نه نه نه، هرگز. من گفته ها را به شما یادآوری میکنم. ملک شاه به سوی جام های شراب میرود، دو جام پر میکند و یکی به خیام میدهد. همدانه امید و خرمن ماند، هم باغ و سرای بی تو و من ماند، سیم و زرخیش زر می تا به جو، با دوست بخور گرنه به دشمن ماند. خیام جام شراب سرخ سمرقندی را از پادشاه می گیرد و می خواند: ای آن که نتیجه 4 و 7 و از 7 و 4 دائما در تفتی، میخور که 1000 بار به تو گفتم باز آمدنت نیست چو رفتی. رفتی. هر دو میخندند و ملک شاه به خیام میگوید: تا این 40 روز از راه نرسیده است، تو این کتاب شیوه ستاره شناسی ما را تمام کن تا به نام ما در مدارس ایران تدریس شود. خیام به سوی کتابخانه اش می رود و 2 کتاب را برداشته و تقدیم شاه می کند: شیوه ستاره شناسی و سالنامه 7000 ساله خورشیدی. پادشاه، این کتاب شیوه ستاره شناسی ملک شاهی همانی است که به شما وعده دادم. به پاس پشتیبانی های شما از این علم، کتاب را به نام شما نامگذاری کردم. پادشاه می پرسد: این سالنامه 7000 ساله همان تقویمی است که بر آخرین سفره با خواجه به ما نمایاندی؟ آری پادشاه، تاریخ قمری همیشه رقصان و غیر ثابت است و حکومت نمیتواند کارهای خود را بر اساس آن تنظیم کند. ما سالها را بر اساس خورشید سنجیده ایم و آغاز آن را از هنگامه زایش مهر و میترا نخستین اندیشمند ایرانی برگزیده ایم که تقریبا میشود 7000 سال و سالهای حکومتی ملکشاه را با آن خواهیم افزود تا سالنامه ویژه ایرانی شود. ترکای سلجوقی در این سالنامه جایی دارند؟ اسلام و خلیفه بغداد در این سالنامه جایی دارند؟ پادشاه، آنها تقویم رقصان هجری خود را دارند. هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه آغاز سال شمار آنهاست و آغاز سال شمار مردمی که شما بر آنها حکومت می کنید 5500 سال از آن کهن‌تر است. فقها و ترکان چه خواهند گفت پادشاه؟ از عمر خیام می پرسد. همان شب ملکشاه شورای حکومتی را تشکیل می دهد، بر تخت می نشیند، خیام در سمت راست او و ترکان در سمت چپ او. جهان دوست ترکان و همسر خیام نیز در کنار بانوی شاه نشسته است. 12 تن از فقها و قاضیهای دولت سلجوقی نیز به دور شاه حلقه زدند. خیام با دیدن محیط آهی می کشد. شاید با خود می گوید در میان این جمع من تک خواهم بود و تنها. ملک شاه حکیم عمر خیام را به جمع شورا معرفی می کند و اعلام می کند که حکیم عمر خیام برای ما سالنامه‌ای تهیه کرده است، افتخار آفرین. از این پس ماه‌ها و روزها در فصل‌های چهارگانه ثابت خواهند بود و با توجه به سال‌های کبیسه ما همواره بهار را با نخستین روز فروردین جشن خواهیم گرفت و با تیر تابستان را آغاز خواهیم کرد و ماه مهر نخستین ماه پاییز و برگ ریزان خواهد بود و دی ماه آغاز فصل سرما و زمستان. خیام کار بزرگ دیگری که نموده است یاد روز مردان بزرگی چون حکیم طوس، ابوالقاسم فردوسی و پور سینا شیخ الرئیس و دانشمندان بزرگ دیگر را نیز در این سالنامه آورده است که تمامی این روزها را از سال آینده به پیشنهاد خیام جشن خواهیم گرفت. پس از پایان سخنان پادشاه، ترکان خاتون به قاضی القضات اشاره می کند. یکی از فقها برمی خیزد: ای سلطان بزرگ، کسی که بر سرزمین مقدس ایران حکم میرانی و خلیفه بغداد را به زیر فرمان خود در آورده ای. ملک شاه سخنان قاضی را قطع کرده و میگوید: به اصل مطلب بپردازید، تملق کافی است. خیام لبخندی میزند و جهان نیز تبسمی میکند، اما ترکان اخم در هم میکشد. قاضی ادامه میدهد: پادشاه، ما مردمانی مسلمان هستیم و به اسلام خود افتخار میکنیم. تاریخ هجرت پیامبر عظیم و شان آغاز روز شمار ماست. عمر خیام مردی عیاش و خوشگذران است و تعهد اسلامی و دینی ندارد. او مروج شرابخواری و ستاره شناسی و فلسفه و داروسازی بوده است که همه اینها حرام و کفر است و ضد اسلام. حالا میخواهد تاریخ ما را هم عوض کند؟ پادشاه سخنان قاضی را قطع میکند و نگاهی به خیام از او میخواهد تا در دفاع از تقویم سخن بگوید. خیام میگوید: تاریخ هر مردمی به سان تاریخ زایش هر انسانی از آنجا شمرده و حساب میشود که نخستین زایش فرهنگ و تمدن و اندیشه آن مردم بوده است. اگر تاریخ سفر پیامبر اسلام از مکه به مدینه برای صحراگردان آن زمان نخستین هنگامه ترقی و قدرتگیری و استیلای آنها بر قبایل و شهرهای دیگر بوده است، برای آنها کاری نیکوست که تاریخشان را از آن روز انتخاب کنند. اما مردم ایران هرچند اسلام را پذیرفتند، اما پیش از آن که مسلمان باشند ایرانی اند و پایه‌گذار تمدن بشری. پس آنگاه که از روز شمار آنها سخن میگوییم، باید نخستین روز زایش فرهنگ و تمدن و اندیشه آنها را به حساب بیاوریم. یک فقیه دیگر سلجوقی از جای برمیخیزد و سخنان خیام را قطع میکند و با فریاد میگوید: با آمدن اسلام همه چیز از میان رفته است. ما با داشتن اسلام و قرآن هیچ فکر و اندیشه دیگری را نمیخواهیم. جنجال شدیدی راه میافتد. خیام تک و تنها در میان مشتی فقیه و قاضی متعصب. پادشاه فریاد میزند: آرام باشید، آرام باشید، شما در برابر پادشاه هستید نه در طویله. بگذارید حکیم عمر خیام نیشاپوری سخن خود را به پایان برد. خیام از جای برمیخیزد، کتاب سالنامه 7000 ساله را که در جلو فقیهان بر زمین افتاده است برداشته و در گوشه می نشیند و در برگ نخست آن چنین می نویسد: تقویم جلالی که دست رنج تلاش جمعی از ستاره شناسان ایرانی می باشد را به پادشاه مهربان جلال الدین ملک شاه سلجوقی پیشکش می کنم. فردوسی حماسه جاودان از این تاریخ سرود و ما روز شمار آن را تدوین کردیم. خیام به پادشاه نزدیک می شود و دو دستی تقویم جلالی را به او اهدا می کند و می گوید: 7000 سال و یا 700 سال با پادشاه است تا رقم را انتخاب کند. پادشاه تقویم جلالی را از خیام میگیرد و میگوید: خوش داشتیم که با فقیهان ما بحث و گفتگو میکردی. خیام سر در گوش شاه میکند و میگوید: گاوی است در آسمان و نامش پروین، یه گاو دیگر نهفته در زیر زمین. چشم خردت باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. پادشاه خیام را در آغوش میگیرد و به او پاسخ میدهد: گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک رازمیان. وز نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان. خیام به آرامی در گوش ملک شاه می گوید: تا می توانی کارهای نکرده را انجام بده پادشاها، زیرا از 40 روزت 20 روز بیشتر باقی نمانده است. ملک شاه ابرو در هم می کشد و فریاد می زند: حکیم، باز ما را بیاد قرار خواجه و خنجر حسن صباح انداختی. بگذار شبی را آسوده بخوابی. عمر خیام با لبخند همچنان که راه خیش را در پیش میگیرد با صدای بلند میخواند: ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. خیام از بارگاه خارج می شود و قاضی القضات با نیشخند می گوید سالنامه او را نپذیرفتیم، حال او برای 7000 سالش رباعی می سراید. شاه به ترکان اشاره می کند که از جای برخیزد و خطاب به فقیهان می گوید بروید و سر در آخر خیش کنید. بزرگ مردی را از خود رنجان دید که جهانی آرزوی هم نشینی با او را دارد. چنانچه خواجه گفته بود، در صبحگاه 40 روز کشته شدن او، یک گروه 7 نفری سپید پوش وارد خوابگاه ملک شاه می شوند. او را از خواب بیدار می کنند. یک پیاله شراب و یک تاس آب به او می دهند. پادشاه می گوید من در بامداد شراب نمی نوشم، آب را به من بدهید. آب را می نوشد و می پرسد امروز 40 روز در گذشت خواجه نظام الملک است؟ یکی از 6 نفر با سرش پاسخ مثبت می دهد. پادشاه به او می گوید افشین تو هستی؟ من تو را از چشمانت می شناسم. چگونه گمان می کنی کسی را که 15 سال به من خدمت کرده باشد را با سری پوشیده نشناسم؟ افشین پارچه را از صورتش کنار می زند و نخستین خنجر را بر قلب شاه فرود می آورد. شاه نقش بر زمین می شود. ساعتی بعد خدمتگزاران از قتل شاه آگاه می شود. در کاخ شورشی به پا می شود. جمعی به خانه عمر خیام می ریزند و او را به همراه خیش می برند. خیام فریاد می زند کیستید؟ مرا کجا می برید؟ این همه شور و جنجال در کاخ از برای چیست؟ همچنان که سواران در حال تاختن هستند، یکی فریاد می زند حکیم بزرگوار، تو سالنامه می نویسی، ستاره شناسی و نمی دانی امروز چه روزی است؟ خیام آرام می شود، آهی می کشد و اسبش را نیز آرام می کند. همه سواران به احترام خیام می ایستند. خیام سر به آسمان می کند و می گوید درود درود درود بر یاران، درود بر سیار از دست رفته. یکی از سواران که گویی رئیس گروه است از خیام می پرسد حکیم 40 خواجه بوده است و روز قتل ملکشاه سلجوقی یار سوم کیست؟ خداوند الموت حسن صباح را می گویی؟ او که نمرده است، زنده است و زندگی می بخشد. مرد پارچه را از صورت بر می دارد. خیام او را می شناسد. هان تو مگر عضو گارد ویژه ملکشاه نبودی؟ بودم. پس چرا از شهر می گریزی؟ زیرا که شاه را کشتم و تو را نجات دادم. پس از قتل ملکشاه، ترکان خاتون به گاردهایش دستور داد تا تو را به قتل برسانند. من مأموریت را پذیرفتم و تو را نجات دادم. درود بر پیشوای مجاهدان و جنگجویان و خردمندان ایرانی حسن صباح. اما حکیم بزرگوار، شرمندم که برای همسر مهربانت جهانبانو نتوانستیم کاری انجام بدهیم و او به تیغ سلجوقیان کشته شد. چطور جهانبانو را کشتند؟ چطور؟ تو از یاران حسنی؟ آری، من سرسپرده او هستم، من فدایی او هستم، من مجاهد او هستم. و وظیفه دارم تا تو را به دژ الموت ببرم. نه نه نه نه، هرگز، من هرگز به الموت نمی آیم. پیش از این به پیشوایت گفته بودم که من اهل سیاست نیستم. اما حکیم بزرگوار، کجای می خواهی بروی؟ جایی برای رفتن نداری؟ نیشابور، دلم برای کوچه باغهای نیشابور تنگ شده است. دلم برای شراب نیشابور تنگ شده است. دلم برای شاگردانی که امروز پیر شدند و پیران دیروز نیشابور تنگ شده است. افشین خود را به پای عمر خیام می اندازد و می گوید ما مطیع حکیم هستیم. حسن صباح به ما دستور داده است تا اگر به الموت نیامدی تو را به همان جایی برسانیم که خود خواسته ای. عمر خیام اسب را می تازد و می گوید حسن صباح، از کودکی تا به امروز همواره جوان مرد و پشتیبان من بود. چند بار جان مرا نجات داده است. افشین میگوید حکیم بزرگوار، به چند قتل که در سال انجام میدهیم نگاه مکن و میندیش. این حالکای چرکین جامعه هستند که باید از بین بروند. برعکس به هر سال بنگر که گروه گروه پزشک و داروساز از دژ الموت تحویل جامعه بزرگیران داده می شود و جان هزاران هزار انسان را داروهای ما و پزشکان ما نجات می دهند. خیام با دنیایی از اندوه لبخندی می زند و می خواند بر شاخ امید اگر بریافتمی، هم رشته خیش را سریافتمی، تا چند ز تنگنای زندان وجود ای کاش سوی عدم دریافتمی. افشین با لبخند میگوید حکیم، هر روز از عمر تو نیز هزاران هزار روز عمر به انسان هاست. با آنچه تو کرده ای و نوشته ای جهان تا جهان است تو را خواهند ستود. حسن صباح از شما خواسته است تا کتاب های جبر و شیوه های هندی در جزر و کعب و حل المسائل جبر توسط قطوع مخروطی، نور خرد، باغ دلها و نوروزنامه را برایش روان کنی تا در دانشگاه الموت تدریس کند. خیام محل اختفای کتابها را به سپاهیان افشین میگوید. خیام به افشین میگوید دلم میخواهد نوروز امسال را در نیشابور جشن بگیریم و نوروز نامه را در آنجا کامل می کنم و برای حسن صباح روان می کنم. افشین می گوید پس بتازیم به سوی نیشابور. نیشابور به استقبال خیام می آید. در میان انبوه مردم خیام گم می شود. دو روز دیگر به نوروز باقی است، اما مردم با ساز و دهل از حکیم عمر خیام نیشابوری کیوان خراسانی پذیرایی می کنند و دختران و پسران نیشابوری ترانه ها و رباعیات نوروزی می خوانند. ابر آمد و باز بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه توست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست؟ یک دختر جوان نیشابوری که لباس سرخی پوشیده است و دف در دست دارد به خیام نزدیک می شود. چون ابر به نوروز رخ لال بشست، برخیز و به جام باده کن، عزم درست. و دیگری می خواند: از آمدن بهار و از رفتن دی، اوراق وجود ما همین گردد تی. پیرمردی پیش می آید: می خور مخور اندوه، که فرمود حکیم، غمهای جهان چو زهر و تریاکش می. کودکی 10 ساله که جوانی با تار او را همراهی می کند به خیام نزدیک می شود. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. جشن نوروز آن سال بزرگترین و بهترین نوروز حکیم عمر خیام بود. نیشابور در تمامی ماه فروردین در جشن و سرود و شادمانی بود و خیام از نوروزنامه نسخه‌ای گرفت و تصحیح کرد و به مدرسه نیشابور هدیه داد و نسخه دیگر را برای حسن صبا روان ساخت. عمر خیام از اینکه توانسته بود پس از سالیان دراز جشن نوروزی را در زادگاه خود نیشابور سپری کند بسیار شادمان بود. سیزده نوروز که با شنبه‌ای مصادف شده بود، همه به خارج شهر رفته و یک کاروان چند صد نفره در بامداد 13 فروردین عمر خیام را تا باغستانهای نیشابور همراهی می کردن. دختران و پسران جوان با ساز و دهل و رقص و شادمانی در پس خیام روان بودند. فقیه شهر که از مدینه به نیشابور آمده بود، عمرو بن جابر نام داشت، در خانه خود به همراه حدود 10 نفر نشسته بود و از لحظه به لحظه ورود خیام به شهر آگاهی میافت و در همان خانه توطئه ها علیه عمر خیام شروع شده بود. عمرو بن جابر میگفت این مرد پس از سالها به نیشابور آمده است و حرفهایی میزند که ما عربها نمیفهمیم. چرا او اشعار و سخنرانی های خود را به زبان پارسی میگوید و چرا جوانان شهر را تشویق می کند تا پارسی حرف بزنند و زبان اسلام و قرآن را که عربی است در درجه دوم قرار داده است؟ این تقویم شمسی 7000 ساله او چیست که برای ما آورده است؟ و این نام های پادشاهان طاغی فرس چیست که او همه را تشویق می کند تا فرزندان خود را کوروش و مانی و مزدک و آناهیتا و پوراندخت و سیاوش و نوشین و نسرین و پرویز و لادن و افشین بخوانند؟ همه حاضرین در خانه فقیه حرفهای او را تأیید می کردند و یکی از آنها با خشم و فریاد گفت باید کلک او را بکنیم. عمرو بن جابر گفت کار ساده نیست، تمام مردم شهر با او هستند. اگر خونش را بریزیم مردم طغیان می کنند و ما را تکه و پاره خواهند کرد. ما باید با او از در دوستی درآییم و ناگهانی در شبانه ای او را خفه کنیم. خونش را نخواهیم ریخت، بلکه باید با یک بالش او را خفه کنیم. چگونگی کار را به ولید ابن طاها می سپاریم. ولید با عنوان سرپرست گروه امنیتی خلیفه در نیشابور می تواند راه خوبی را انتخاب کند. علی ابن حمزه که در گوشه نشسته بود نتونست خودشو کنترل کنه، به سخن آمد. چگونه است از خلیفه کسب تکلیف کنیم؟ عمرو ابن جابر گفت: یک فقیه و یک قاضی در اسلام نیازی به مشورت با خلیفه را ندارد، و از سوی ما اگر بخواهیم منتظر جواب خلیفه بشویم، با حرفا و سخنرانی ها و کارهای عمر خیام این مردم خانه ها را بر روی سر ما خراب خواهند کرد. شخصی دیگر از گوشه اتاق فقیه شهر به سخن در آمده و گفت: همکنون به من خبر دادند که عمر خیام با این ریش سپیدش در جشن 13 به در مشغول دستفشانی و پایکوبی و آوازخوانی است، آن هم در شرایطی که دختران جوانی او را چون نگینی در خود گرفتند. همین جشن 13 بدر جشن کفر است، جشن عیاشی و بیدینی است. اصلا نحسی 13 یعنی چه؟ 13 را هم خدا آفریده، همچنان که 12 و 14 را آفریده. علی ابن حمزه که سعی می کند به سختی سخنی بگوید دهان باز می کند: این نوروز و 13 بدر جشن طبیعت است، طبیعت نو می شود و از حضرت هم روایت است. فقیه سخنان علی را قطع می کند: این روایت ها و احادیث در تعیین نوروز و 13 ساخته و پرداخته علویان و یهودیان است، همه آنها جعلی است. جشن ها و رقاصی ها و عیاشی ها مردم را از دین بیرون می کند. ما نباید اجازه بدهیم تا مردم دین را و فرامین خدا را فراموش کنند. علی میگوید: مگر خداوند با شادی مردم مخالف است؟ فقیه میگوید: شادی یعنی چه؟ لهو و لعب است. آدم در این جهان آمده است تا آزمایش بدهد، رنج ببرد، عذاب ببرد، صیقل بیابد و جنات عدن را در آن دنیا صاحب شود. علی پاسخ میگوید: پس بی خود نیست که خیام وعده سر خرمن نمیدهد و میگوید این نقد بگیر و از آن نسیه گذر. خود علی میخندد، یکی دو شیخ دیگر هم لبخندی میزنند، اما عمرو بن جابر با عصبانیت علی را از محفل بیرون میکند. علی در هنگام خروج میگوید: میبینم که خود شما چه رنج و عذابی میکشید به عشق بهشت. فقیه شهر میگوید: گم شو، از جلو چشمان ما دور شو، تو هم وابسته به همان علویان هستی، تو هم یهودی هستی و در ما نفوذ کردی، بسا که جاسوس حسن صبا باشی. گم شو و از این محفل بیرون شو. علی از محفل فقیهان نیشابور خارج می شود و توسط همسرش خبر را به عمر خیام می رساند: مواظب باش، فقیه شهر فتوای قتل تو را داده است. عمر خیام به محض آگاهی از صدور فتوای فقیه شهر، یاران خود را در خانه‌اش جمع کرده و مسئله را با آنها در میان می‌گذارد. جمعی به خیام پیشنهاد می کنند تا از نیشابور خارج شده و یا به مصر سفر کند و یا به بغداد نزد خلیفه برود. خیام در پاسخ به آنها می گوید: این فقیه تازی به ما مهلت خروج از خراسان را نخواهد داد و در میان راه ما را خواهد کشت. یکی از حاضرین به خیام پیشنهاد می کند تا در خطبه جمعه حاضر شود و فقیه را به مناظره بکشاند. خیام پاسخ میداد که با این قوم جاهل نمیتوان جدل کرد. امامی که صدها نفر پشت سرش نماز میگذارند افسار آنها را در دست دارد و ما به هیچ عنوان نمیتوانیم در یک بحث و مناظره مریدان جاهل آن امام را از آن خود کنیم. بحث از نیم روز هم گذشت و هر یک سخنی و نظری می گفتند و دیگران و خیام مسائل و مطالب را بررسی و نقد می کردند تا اینکه غروب از راه رسید و خادمان خانه خیام چراغ‌ها را روشن کردند. به ناگاه دو جوان سراسیمه به خانه خیام آمدند و وارد جلسه گفت و شنود شدند و در برابر خیام زانو زده و یکی از آنها گفت: حکیم بزرگوار، علی را کشتن. چه کسی علی را کشت؟ مأموران فقیه، مأموران عمر بن جابر. کجا؟ چگونه این اتفاق افتاد؟ علی در هنگامه نماز به فقیه اقتدا کرده بود و به مجرد این که به رکوع می رفت علی خنجری از جوراب خود بیرون کشیده و به قلب فقیه فرو می برد و جابر همان لحظه جان می سپارد و علی فریاد می زند: زنده باد امام آزادگان، زنده باد امام مجاهدان، زنده باد امام ایرانیان، پیشوای خردمندان حسن صباح خداوند الموت. ماموران فقیه به او هجوم آوردند و در همان محراب او را کشتند. دو جوان سپید پوش در چپ و راست خیام حاضر می شود. یکی از آنها خطاب به حکیم نیشابور می گوید: پیشوا دستور داده است تا هرگاه که اراده کنید شما را با امنیت کامل به دژ الموت ببرید. خیام با آهنگی دلنشین می خواند: بر شاخ امید اگر بریافتمی، هم رشته خیش را سریافتمی. تا چند تنگنای زندان وجود، ای کاش سوی عدم دریافتمی. خیام به سوی درب خروجی حرکت میکند و جوانان سپیدپوش به اون نزدیک شده و میگویند: حکیم از خانه بیرون مرو، خطر در کمین است. پس از قتل جابر شهر ناامن است، همینجا بمان. خیام برای خود ادامه میدهد: پس اجازه بفرمایید تا ما همراهتان باشیم. خیام دستی بر شانه جوان سپید پوش مجاهد میزند و میخواند: چندان که نگاه میکنم هر سوی در باغ روان است ز کوثر جوی، صحرا چو بهشت است ز کوثر کم گو، بنشین به بهشت با بهشتی روی. خیام به سوی باغ بزرگ خود در حرکت است و به دنبال او جمعی روان. پیرمرد ریش سپیدی به خیام نزدیک می شود: حکیم بزرگوار ما، در شهر شایع کرده اند که تو همدست حسن صباح هستی و مبارزه مسلحانه او را علیه حکومت اسلامی تأیید می کنی. خیام می گوید: از من اقرار می خواهی؟ پناه بر خدا، من که باشم که از تو اقرار بخواهم؟ من از تو دستور میخواهم، چون ما همه از تو تبعیت و تقلید میکنیم. چه تبعیتی؟ چه تقلیدی؟ ما پس از این همه سال درس و بحث و فصل نمیدانیم که در کجاییم و تو پیر مرد و آن جوان میخواهید از من تقلید کنید؟ تقلید کار هیچ حیوانی نیست، چه رسد انسان. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. پیرمرد لبخندی میزند و میخواند: آنها که کهن شدند و اینها که نوند، هر کس به مراد خیش یک تک بدوند. این کهن جهان به کس نماند باقی. رفتند و رویم و دیگر آیند و روند. اما حکیم و بزرگوار، ما میخواهیم که با نیکنامی برویم، ما میخواهیم که در صف خداوند الموت باشیم و از این جهان برویم. چرا تو هرگز نبرد مسلحانه او را بر علیه تازیان و ترکان و بیگانگان دیگر تایید نکردی؟ خیام میگوید پیداست که تو به اندازه‌ای که سخن میگویی کتاب نمیخوانی. وقتی من از درد زایش سخن میگویم یعنی چه؟ هیچ زایش نوگرایی، هیچ زایش رهایی و آزادی و نیکندیشی بدون خون میسر نیست. همچنان که مادر هنگام زایمان فرزند درد بسیار میکشد، احیانا در خطر بودن سلامتی برای زایش نوین نیز امری اجتناب ناپذیر است. جهان باید به کام خردمندان باشد، خردمندان باید شاد باشند. این شادکامی هزینه هایی دارد، هر کس سهم خیش را در آن بگذارد. سهم من بیش از نیم قرن تلاش فکری بوده است. امروز این فکر در تیغ شمشیر مجاهدان و باطنیان جای گرفته است و بر شماست تا سپاهش را پر سازید. من کار خود را کرده ام. با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و غباری و دمی است. خیام بر آستانه باغ پدری خود می ایستد و خطاب به جمع جوانان و کهنسالانی که او را همراهی کرده اند می گوید من وصیت خود را به پیر شهرمان گفتم. شما نیز آسوده به خانه های خود بازگردید. وقتی که از کاغذ و قلم فارغ می شوم، باغ و گل و می و ساقی و عشق های من رنگ دیگری می گیرند. جشن نوروز مرا شاد کرد و نیز خسته. از شما مهربان یاران اجازه می خواهم تا چند روزی در اینجا به استراحت بپردازم. همه مردم پراکنده شدند و به سوی کار و یا خانه خود روان. چهار جوان سپید پوش وارد باغ می شود. چه می خواهید؟ حکیم بزرگوار، جان شما در خطر است و ما وظیفه نگهبانی شما را داریم. نگهبان من همانی است که بی خبر من مرا به جهان آورده است. شما نیز به خانه های خود بروید. درود گرم مرا به خداوند الموت برسانید. از شهر نیشابور سرباز بگیرید. من سفارش نهایی شما و پیشوایتان را به پیر نیشابور کردم. شهر با شماست پیر و جوان. بروید و دستورات حسن صباح را عمل کنید تا این بیگانگان شب پرست را از سرزمین رودکی و فردوسی و پور سینا و دقیقی بیرون برانید. شمشیرهایتان برنده تر باد، خنجرهایتان تیزتر و خونین تر باد. با صحراگردان جنگجو که به خاطر اندیشه و عشق به میهن ما را به مسلخ میبرند و تکه تکه میکنند، به جز با تیغ نمیتوان سخن گفت. ما با خواجه نظام الملک شیوه سیاست مداری را تجربه کردیم و بهای سنگینی پرداخت کردیم. باید سران بیگانه را زد. به سرانگشتان نظام کاری نداشته باشید. به حسن صباح بگویید سرها و مغزهای ترکان و تازیان را بزند. آنگاه آنها خود از این سرزمین اهورایی خواهند رفت. چشمان جوان سپید پوش خنجر در کمر پر آب شده است، گویی که البرز و دماوند است که گریه می کند. خیام آنان را در آغوش می گیرد و می خواند خوش باش که پختند سودای تو دی، فارق شده اند از تمنای تو دی، قصه چه کنم که بی تقاضای تو دی دادند قرار فردای تو دی. جوانان راه خود را می گیرند و خیام وارد باغ می شود و درب را به پشت سر خود می بندد. از لابلای گلهای یاس و محمدی و نرگس دخت سمرغندی که جامی در دست دارد ظاهر می شود و حکیم عمر خیام را در آغوش می گیرد. تا چند حدیث 54 ای ساقی مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی خاکیم همه چنگ به سازه ای ساقی بادیم همه باده بیار ای ساقی. دخت سمرغندی وارد تالار می شود و چنگ را به خواست خیام می نوازد. خیام شب شاد و خرم دیگری را پشت سر می گذارد و با بت سمرغندی خود به رخت خواب می رود. پس از آنکه باغ آرام از هر صدایی می شود و تنها نسیم خنک و دلنشین نیشابور شاخ و برگ ها را نوازش می دهد و آهنگ زیبا و آرامی را می نوازد، چهار مرد ریشو و خشن و عبوس از دیوار باغ فرود می آیند و به آرامی وارد اتاق خواب خیام می شوند. دو بالش را بر روی صورت خیام و دخت سمرقندی می گیرند و دست و پای آنها را محکم در دست می گیرند. دقایقی بعد خیام و زهره هر دو جان می دهند. چهار تازی ریشو و عبوس از درب باغ خارج می شوند و با هم آیاتی را از قرآن تلاوت می کنند و یک راست به سوی مسجد شهر می روند برای ادای نماز صبح. نیشابور آرام است و گویی اندوهگین، شهر در خواب است به گونه ای که صف نماز در مسجد خالی است. نم نم باران شروع به باریدن می کند و پس از چند ثانیه آسمان به تندی در سوک خیام گریه می کند.